إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقزانك كإيمان tunatambua tupo katika kumi la mwisho katika saumu hii tulionayo ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani pamoja na utukufu uliopo, pamoja na ukarimu na kheri nyingi zilizomo ndani ya Ramadhani, lakini kumi la mwisho lina ziada katika fadhila na ubora wa mwezi wa Ramadhani. Na hilo ni kutokana na Qur'ani iliyoteremka ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini ikawa ni katika hili kumi la mwisho. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika tumeiteremsha hiyo katika usiku. Al-Qadri, neno Al-Qadri ahlul ilmi wakalitafsiri katika tafsiri tatu, na zote zina maana nzito nzito. Al-Qadri, lailatul qadri, kwa maana ya usiku ambao ni lailatul ta'zim, kama alivyosema katika aya nyingine, wa maqadarullaha haqqa qadrihi, wakimaanisha kwamba maana ya hii aya kadrihi, kwa maana ni utukufu ule ambao Allah anastahiki. Kwa hiyo lailatul qadri maana yake ni usiku wenye utukufu. Tumeiteremsha Qur'ani ndani ya usiku wenye utukufu. Aya nyingine ikasema lailatin mubaraka, katika usiku uliobarikiwa na Allah, ambao Allah ameutia baraka zake ndani yake. Tumeiteremsha Qur'ani ndani ya usiku huo. Maana ya pili lailatul qadri wakasema ni lailatu al-qadri, kwa maana ya at-tadyiq, usiku uliobana, ambao wakasema maana yake tadyiq ni kwamba ardhi yote inapata, yani inakuwa imebanwa, haina wasaa wa siku zote. usiku huo ikawa umebanwa, yani ardhi imebanwa kwa kukithiri malaika wanaotoka mbinguni. Ukawa ni usiku ambao ardhi yote imeelemewa na malaika. Wakaita Lailatul Qadri. Wakastadili na kama alivyosema Allah, waman kudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Yule ambaye kudira, kwa maana ile kwamba amepewa kidogo katika riziki yake. Maana hii wakaileta kwa ufafanuzi huo. Lakini maana ya tatu ikawa Lailatul Qadri, kwa maana ni usiku ambao qadri ai bi maana al-qadari, usiku ambao wa kukadiriwa. Na hii ndio ambayo wakasema ndio ambayo inawafikiana zaidi, ni usiku wa makadirio ambao Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema katika surati Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Kwa maana ya kwamba usiku huu basi huandikwa, linatolewa ufafanuzi kila jambo lililohukumiwa kutokea ndani ya mwaka huo, kila jambo kutokana na haya yanayoambatana na usiku huu. Allah akajaalia usiku huu uwe ni wenye baraka mno, akasema tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ndani ya usiku huo wanateremka malaika kwa wingi sana. Waruhu, akiwemo Jibril, hata kama Jibril ni miongoni mwa malaika, akatajwa kwa upekee hali ya kuwa ametajwa miongoni mwa malaika. Ndio akasema inna dhikra al-khas ba'da al-'am yufidu ta'zim wa tashrif, kutajwa maalum kwa jina maalum, hali ya kuwa yeye anaingia katika wengi waliotajwa nyuma, ikamaanisha ana ubora wake, ana fadhila zake, Allah amemjalia kheri nyingi kuliko wengine. Akasema huteremka malaika akiwemo Jibrilu ndani ya usiku huo. Ndugu zangu katika imani, huu ni usiku ambao kwa hali zake hizi mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akauwekea mwenendo kwa Waislamu, kama alivyoonyesha yeye mwenyewe katika maisha yake. Anasema mama Aisha radhiyallahu anha, kana rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha, katika Sahih Bukhari. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijitahidi zaidi katika ibada kwa sifa ambayo haikuwa inaonekana katika siku nyingine nyingine. Kwa hiyo sunna iliyowekwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndani ya usiku huu ni kwamba watu wasiendekeze kulala, watu wasiendekeze kufanya mambo ya kidunia ambayo siku zote yanawashughulisha. Akataka watu wautengee muda, watu wautengee maandalizi, watu wapate kunufaika na usiku huu. Ndugu zangu katika imani, mtume wetu tunafahamu ni ambaye Allah alimsamehe madhambi yake yote yaliyotangulia na yale ambayo yalikuwa bado wakati aya anashushiwa, akahakikishiwa kwamba yeye amesamehewa kabisa. Yeye alikuwa na haki ya kulala tu, yeye alikuwa na haki ya kukaa tu, lakini yeye ndiye ambaye aliyoyafanya ni mazito zaidi katika kujikurubisha kwa Allah kuliko sisi ambao hatuna ahadi kwa Allah kwamba dhambi zetu zimesamehewa. tumetofautiana. Na hili mtume kulifanya ni kwa ajili pia kutufundisha sisi. Ni kwa ajili ya kutufundisha sisi na si vinginevyo. Kwa sababu yeye amehakikishiwa tayari, hana wasiwasi huo. Lakini katika kulitafuta kumihiri, katika kutafuta letu kadiri, akakadiri, akajaalia kumi lote la mwisho watu waonekane katika hali ya ibada zaidi, hasa katika usiku. Anasema inni, hakika mimi, uritu lailatal qadri, nimeonyeshwa usiku huu. Thumma unsituha, kisha nikasahaulishwa. Riwaya nyingine au nusituha, kwa maana hiyo hiyo. Akasema faltamisuha fil ashril awakhiri sil witri, tafuteni huu usiku, msiuache hivyo hivyo, utafuteni huo usiku. Sil ashril awakhir, katika zile kumi za mwisho mwisho za kila Ramadhani inapoingia, tafuteni kule mwishoni. Sil witri, katika zile siku ambazo tunasema siku za witri, 21, 23, 25, 27, ambayo mtume alisimama zaidi kisimamo chake katika usiku wa mwezi 27 na 29. Itafuteni Lailatul Qadri katika siku hizi ambazo mtume akaziainisha. Lakini mwenyewe akakaa itikafu moja kwa moja siku zote kumi, kuanzia kumi la mwisho linapoingia hadi mwezi unaandama, mwezi wa Shawwal. Ndugu zangu katika imani, hii ni kwa ajili mtu aweze kupata fadhila zinazoambatana na zilizopo katika kumi hili, hasa ndani ya siku ile ambayo Allah mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala kwa mujibu wa aya zake ikaonyesha ni siku ambayo ni nzito, siku ambayo anawateremsha malaika akiwemo Jibril, biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao wanateremka. Min kulli amrin, wake wanashuka kwa ajili ya kila jambo, linaandikwa, linatolewa ufafanuzi watakao kufa ndani ya mwaka huo, wataorodheshwa. Watakao ruzukiwa ndani ya mwaka huo wapate riziki nzuri kuliko walivyo, Allah ataandika. Wale ambao watashushwa kutoka katika nafasi zao za juu wadondoke chini ambako walikuwa na kimbia kimbia wasio watu wa chini, Allah anaandika. Na lililoandikwa na Allah ulikwepa haliwezekani. Jitahidi tu uwe ni miongoni mwa ambao waliokaa na kumuomba Allah yaliyo ya kheri ya dunia yao na akhera yao. Ndugu zangu katika imani, usiku huu kwa picha hii iliyotajwa, hii picha ipo kiimani, kujua kwamba leo dunia hii imesheheni malaika kuliko kawaida, ni jambo ambalo la kiimani. Utatembea dunia yote, utaenda baharini, utaenda msikitini, nenda kokote, hutohisi wala hutopata mkusano wala dhiki wewe kwamba mbona leo unapita na unatabu kupita pita, kuna nini hapa? Hutohisi hicho kitu. Ni jambo la kiimani na halina shaka ukweli wake, ni jambo la yakini lisilo na shaka. Kama ni hivyo, sote tunaamini, ni lazima sasa tuangalie na sisi tutakuwa vipi. Ndugu zangu katika imani, sisi tulivyo binadamu, kila mmoja ana gonjwa lake, na haya magonjwa yaliyopo ndani ya moyo Allah anayajua na akayawekea matukio. Kila lililomo ndani ya moyo wako Allah ameliwekea tukio la kudhihirisha lililomo ndani ya ugonjwa, yani ndani ya moyo wako. Lipo jambo linapotokea, basi moyo wako unakuwa mbio mbio, nafsi yako haitulizani. Yani mwingine anaweza kuwa alisafiri siku hiyo na hilo jambo litafanyika hapa kwao mjini, kwa mfano Dar es Salaam, yuko Arusha, kuna uwezekano hata ndege atapanda ili aliwahi tukio hilo. Kama alikuwa na mambo yake ya kawaida, atapangua pangua ili kuhakikisha kwamba hilo ambalo nafsi yake inaumwa kwa ajili ya hilo, ahakikishe kwamba ameliwahi. Ndivyo binadamu tulivyo. Sasa kila mmoja ana lolo lake, na kama nilivyosema, kila mmoja amemuumbia lile tukio lake lipate kuwa ni ushahidi kwake siku ya hukumu. Ndugu zangu katika imani, kwa wale ambao wanaotambua thamani ya usiku huu na kutambua ugeni unaoingia katika dunia ndani ya usiku huu, kwamba ni ugeni sio wa kawaida, hapendi aonekane yeye yupo ovyo ovyo katika ardhi ya Allah ambayo ndio wageni wanaingia, hawezi kukubali kuonekana yeye yupo ndani ya madhambi fulani wakati ugeni huo ukiingia, hatakubali. Atajitahidi aendane na ugeni ule unaofika, yeye awe yumo katika sare inayofanana na ugeni ule. Ndugu zangu katika imani, mifano ya wazi sisi tunaiona. Yanapotokea mambo ya siasa, leo kiongozi mkuu wa chama fulani anafika hapa, ana mkutano pale, watakaotoka na bendi, watakaotoka na hili, watakaotoka na mchaka mchaka, na wengine wakiwa wamevalia sare kinachoambatana na chama cha huyo anayekuja, ili kumuonyesha kwamba tuko pamoja. Ndivyo tulivyo, na haya Allah anayaona, na ni ushahidi siku ya hukumu. Si mambo hivi hivi ya kawaida, ni yana ushahidi wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama binadamu anaweza kuvaa sare akajipanga na lile la utamaduni wake kwa ajili ya kumpokea yule ambaye ndani ya nafsi yake ana nafasi kubwa, maana yake kwa yule ambaye yupo kiimani, ambaye siku ya kiyama anaiamini kwa yakini, ambaye anaamini ipo siku nitajiwa na malaika wakaitoa roho yangu, wakiwa wamefuatana na imma malaika mtoa roho amefuatana na imma malaika wa rehma, wakimliwaza katika kitanda chake au pale alipoangukia, huku wakimwambia la takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Malaika wakimliwaza kwa maneno mazuri kama haya, usiwe na hofu wala usihuzunike unakokuja, wala hakukutishi wewe, wala usihuzunike kwa chochote ambacho unakiacha katika dunia. Anakuja malaika huyu kwa sababu huyu aliye anayekata roho anawiana, alikuwa anaendana naye. Na matukio kama haya anaonekana, yani ni uniform baina yao na yeye kwa upande wa toa, kumtii Allah na kumweka Allah mbele subhanahu wa ta'ala. Au akajiwa na malaika walio kinyume chake, ambao wanapokuja wal malaikatu yadhribuna wujuhahum wal adbarahum yadhribuna wujuhahum wa adbarahum fa kaifa idha tawaffatihumul malaika, watakuwaje malaika watakapowatoa roho hali ya kuwa wanawapiga nyuso zao na migongo yao. Yani hawa wamekuja kwa shari shari, hawana heri na yoyote ambaye anakata roho hali ya kuwa yeye na wao tofauti, wamekuja kishari shari tu. Kwa hiyo yule ambaye anaamini ipo siku nitakutana na hawa malaika wa Allah, na wapo katika makundi haya mawili tofauti, anavaa uniform ya uchamungu aliyoitaja Allah katika Qur'an, walibasu taqwa dhalika khair, vazi la uchamungu hilo ndilo lililo bora zaidi, litakufaeni sana. Vazi la uchamungu ni ule uchamungu unaouvaa ambao wewe unaonekana nao na Allah akaushuhudia kwako, hilo ni vazi bora sana litakalokufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyu hujiandaa kwamba wageni hawa watakapofika katika ardhi ya Allah, ambapo ipo siku yoyote Allah atairithi hii ardhi yake, anapenda aonekane katika hali ya muonekano unaofanana nao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ni siku moja tu kwa mwaka Mtume akatutaka tutafute ndani ya kumi lote, na hili ni kutokana na uzito wake. Allah atujalie wepesi na ajalie kheri za ndani ya usiku huo, atujalie kuwa ni miongoni mwa watakaonufaika nao, watakaonufaika nazo. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, ndugu zangu katika imani, hii ni fursa ambayo tujitahidi sana, halafu angalie maisha unayoishi nayo. Mmoja alinipa taarifa, si mwaka jana, ni mwaka juzi, nilipatia tafsiri nzito sana taarifa yake hiyo. Akanijulisha miamala yake, na mimi nikamtafsiria inawezekana ni kwa sababu ya miamala yake. Alipojaribu ndani ya Lailatul Qadri, ili siku hili kumi la mwisho, siku ya mwezi 27 wanasema ni arja al-layali, ni usiku ambao unatarajiwa zaidi. Siku ya kwanza alijitahidi akafanikiwa, siku ya pili, siku ya tatu, siku ile ya mwezi 27 asema usiku umeingia tu nilipata ugonjwa, mwili wote kama mtu ambaye amepatwa sijui na maradhi gani, hakuna mwili, hakuna sehemu yote ya mwili inajiweza, nikashindwa mimi kuingia katika lolote, katika kufanya ibada ndani ya usiku, nikashindwa kabisa. Ikapita mwaka uliofuata, ndani ya siku kama ile ile likamtokea lililomtokea ndani ya mwaka jana, vile vile, mpaka akaanza kutafuta fatwa. Mmoja akamwambia una masi, una mashaitani. Akamwambia hapana, jibu lako halinitoshi, mbona mimi siku zote basi. Ikawa ni usiku huo mwezi 27 ndio ugonjwa huo, mashaitani hayo yananifuata ndani ya usiku huo? Hapana. Alafu usiku tunaambiwa wanafungiwa. Ikawa jibu halijamkolea. Aliponiambia, nikamwambia hebu niambie shughuli zako na unavyofanya mambo yako. Aliponitajia nikamwambia nakushauri kazi zako hizo, angalia vizuri hizo kazi hizo. Hazina uwiano kabisa na kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unamuuzi. Tafuta namna nyingine ya kutafuta riziki zako. Hiyo jihani inaweza kuwa Allah wala hataki akuone katika maeneo matakatifu kama haya mpaka ujirekebishe, lakini hii inaweza kuwa ni mahaba ya Allah kwako, kwa sababu anakuonyesha ujitengeneze, ukae vizuri, uendane naye anapotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Sasa kuifikia na kufanya jambo la kiibada si jambo dogo, uone Allah pia akakuruzuku kitu kikubwa. Ujitahidi kutunza tunu hiyo, ufanyie kazi. Ukijiona umeshughulishwa, unaamka na hili, unalala na hili, basi mimi nataka bwana iwe, lakini ah basi bwana Allah mwenyeza nipa kwa nia yake, kwa nia yangu. Hii si ishara nzuri. Hiki ni kipindi muhimu sana, ndugu zangu katika imani. Nukta nyingine napenda ieleweke na nikumbushie, huu ni usiku, na binadamu haishi usiku tu, anaishi mchana na usiku. Binadamu anaishi mchana na usiku, si jambo linalofanana kwamba binadamu huyu ambaye anaenda kutafuta Lailatul Qadri wakati wa usiku, lakini mchana anavyoishiishi, maneno yake, matendo yake hayaendani kwamba ni mtu ambaye anaomba radhi za Allah, Allah amsamehe. Yaani mchana yupo kivingine kabisa. Ukikutana naye maeneo fulani utabaki unamshangaa, wewe si tunakuwa pamoja kule? Wala haifanani. Ni lazima mtu awe mchana wake na usiku wake ifanane, kwamba yeye kweli atafuta radhi za Allah. Mtume alikuwa anakaa itikafu siku zote, hatoki msikitini. Basi wewe kama una mambo yako na hujakaa itikafu, lakini usiku nataka utumie vizuri, basi angalia pia mchana wako. Ndugu zangu katika imani, kuna mambo ya kujitahidi ambayo pia yana fadhila zake wakati wa mchana na usiku, ukaingia katika ibada hii ninayotaja. Kwa mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira, anasema as-sa'i 'ala al-armalati wal-miskin, yule ambaye anahangaika, anajitahidi kuwaweka vizuri, kuwasaidia nani? Al-armalati wal-miskin, mwanamke ambaye ni mjane, kafiwa au ameachwa, hana mtu wa kumwangalia. Si kwa ajili ya kwamba anamwangalia angalio ile kwa maana ya kidunia, ni lilla. Akajitahidi, anamwezesha. Na hasa unapotaka kufanya hili, ni heri hata sura yako isionekane, ili kuepusha fitna, wala asijue kwamba heri hii inatoka kwa nani. Sasa hivi pia ziko Tigo Pesa, rahisi kabisa ukitaka kuificha sadaka yako. Allah ametuwekea njia mbalimbali unapotaka kufikia katika radhi zake. Anatuambia mwenye kujitahidi kuwaangalia hawa, kuwakirimu, al-armala, mwanamke tuliyemtaja, wal-miskini, na maskini. Akajitahidi kumwangalia maskini ambaye hali yake, anajaribu afikie hapa lakini anarudi nyuma, anafikia, anatafuta afikie pale lakini mkono haukamati pale. Akajaribu kumwezesha, anayehangaika ili kuwawezesha watu hawa. Mtume akasema kal mujahidi fi sabilillah, huyo ni kama mtu ambaye anapigana jihadi kwa ajili ya kuiweka, kuisogeza mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakal qaim, au ni kama mtu ambaye usiku wote anaswali, la yafturu, wala hachoki, la yafturu kwa taa, hachoki usiku wote, anaswali tu. Analingana na yule ambaye anajitahidi kuwawezesha hawa tuliwataja. Wakasaimi la yufthiru, na anakuwa kama mtu anayefunga, na siku zote yeye ni wa kufunga tu, wala hali mchana. Allah anamwandikia fadhila, thawabu, daraja kama hiyo aipate. Kwa inapendeza, kuna watu Allah amewawezesha wanaweza kufanya haya, na wala wasidondoke kiuchumi, bado wakabaki vizuri tu, wakabaki vizuri tu. Kuna watu wana uwezo mkubwa, hata vijilaki viwili vitatu vike akimsaidia yule, yeye kwenye mamilioni kama sio mabilioni, wala haathiriki. Hii ni milango ya kutafuta kheri, hii ni milango ya kujitahidi. Hizi pesa zabaki hapa hapa duniani, ulioitanguliza ndio yako wewe, kama alivyosema Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Jitahidi kwa watu maskini wenye hali kama hizi. Muda mwingine nashukuru na hela ambayo wewe kwako unaidharau, kwake yeye ikawa ni kubwa kweli, umemnyanyua sana. Tuzingatie haya maneno. Mtume sallallahu alayhi wasallam katoa onyo ambalo ni mafundisho pale alipoelezea, anasema kumtu ala babi aljanna. Tuzingatie hizi nukta, kwa sababu tunachotafuta kheri tuangalie na miko yake, ili hiyo kheri tunayoilenga tuweze kuifikia. Anasema nimesimama mimi katika mlango wa pepo, Allah kanisimamisha pale, nikawa naangalia itakavyokuwa siku ya kiyama, watu itakuwa hivi, wanaingia hivi hivi, kadha kadha kadha. Anasema fakana ammatu man dakhalaha almasakinu, nikaona wengi ambao wanaingia tu kwa wepesi, naona wanaingia ingia tu peponi ni maskini. Maskini wanaingia sana. Wa ashabul jaddi mahbusuna, lakini naangalia wale ambao wenye uwezo, waliokuwa na uwezo wao duniani, naona wamezuiliwa kule. Wakafafanua ahlul ilmi akiwemo al-Imam an-Nawawi rahimahullah kwamba mahbusuna lilhisab, hao hisabu zao ndio zimewakamata kule, wanafanyiwa mchanganuo mmoja baada ya mwingine, hisabu zao zimekuwa ni ngumu. Riwaya zingine zikasema mpaka inapita miaka 500 ndio wao wanaanza kuingia ndani ya pepo, wanafanyiwa hisabu mali, kama ilivyokuja hadithi nyingine, uliipata vipi, umeitumia vipi, kimoja kimoja, mpaka Allah anakukinaisha wewe kwamba hakuna ulichochuma ambacho amegafilika nacho, na hakuna ambacho umetumia kwa pesa yako ambacho yeye amejisahau, kimoja kimoja. Sasa fursa kama hizi ukizitumia vizuri, Allah akiona dhamira na moyo wako kwamba umemnyenyekea yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na umemuogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na umeiogopa siku hiyo, thamani kwako ikawa ni nyumba ya akhera, lakini sio nyumba ya dunia. Inna Allaha yarhamu min ibadihi rahama, hakika Allah ana huruma sana lakini na waja wake ambao wao vile vile wana huruma kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tujipange kihivi, tujiweke katika namna hii ambayo tunajua hasa kama sisi ni Waislamu, tunatambua ahadi za Allah, tunatambua ukweli wa maneno ya mtume wa Allah, huyu ambaye ndiye kiongozi wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tusighafilike. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq, enyi watu ahadi ya Allah ni ya kweli. Fala taghurrannakumul hayatu dunya, yasije kukudanganyeni, yasikudanganyeni kabisa maisha ya dunia, haya ndio ya kutafuta haya. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na huyo shaitani ambaye ni mdanganyifu duniani asiye kwa hadaini. Tujitahidi sana, Allah atujalie, atuzidishie imani zetu, atuweke katika mstari ambao ni mwepesi kuingia katika rehema ya Allah siku ya kiyama, atusamehe dhambi zetu na awasamehe ndugu zetu waliotangulia katika haki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.